Noi care suntem care practic la vechi, realită. Deci, aceasta despre partea de învățământ. A, legat de lege, legea care am citit-o și eu un pic, mi se pare că lipsește noțiunea de normă de practică, normă în proiectul de lege. Deopotrivă că este absolut obligatorii prezența acestei norme de practică, și de-o parte că nu există abuzuri din partea conducătorilor universității, ca să fim bună, știu eu, nu, eu știu că există totdeauna și tendința de a te ajuta. De asta există un cadru de cadru care asta este opinia mea, asta este celălalt este opinia mea. Și acum am să spun câteva lucruri de sector la cercetare. Și mai ales că la, să zicem, evaluarea pe criterii după publicații fizice. Din acest punct de vedere, eu n-am aflat de publicații fizice decât de vreo 5 ani. Nu știu dacă cam așa s-a luat. S-a luat fără? După fază de zicuri de glorie din asta? Îmi fac o zicuri de glorie. Eu nu fac cel nici ca spunză. Domnul profesor, s-a luat zicuri de glorie. Oh, l-am dat asta. Eu spun următorul lucru. Eu n-am spus despre acest, existența acestei, acest corvenit fizice, decât am spus de 5 ani, am spus de 4-5 ani. Eu public și am peste 50 lucrări publicate, majoritatea sunt corvenit fizice. Fără să știți ce înseamnă. Fără să știți ce înseamnă. Deci, vreau să spun prin aceasta că nu trebuie tehnicizat revistele istrii, tehnicizate, dar cineva care era interesat cu public în revistii superioare o putea face și înainte, o poate face și acum. Fără să chiar neapărat nimic doare că eu băiam cu public în revistii. Însă, dacă acum se cere, ce este bine se cere, să fie în publicații cotate internațional, atunci trebuie ca să existe o preocupare în acest sens. De exemplu, să existe o preocupare, există o revistă românească, în afară de una de mie care am văzut, o să fie bine. Deci această preocupare trebuie să existe la toți, de exemplu, și la armate de ceva de mari, trebuie să existe preocuparea că se vină publicații. Dar cum să știți, dar să spun câteva lucruri. Mai ales că prezentă la adaptra. Uitați-vă, luni m-am uitat pe site-ul adaptra și am văzut, când am găsit, o lucrare cu 15 autori, care cineva, acolo se publică, imediat se deschide, cine și anunță, poate să nu anunță publicații, da? O lucrare cu 15 autori, având 3 pagini. Este, probabil, publicat într-o revizie. Din punctul de vedere, trebuie să face comparații globale. Spune, domnule, că scutarii are 10 publicații fizice. Indiferent că este la matematică, sau filozofie, sau fizic, altul are 3 lucrări fizice, dar se face o altă de apreciere, e din părere. Și n-am să vă rețin acum, dacă vreți, nu e scris un mesaj în care e scris la aceste discuții că așa se vede. Trebuie o normalizare. Să zicem, de la Facultate de Matematică din Iași s-au publicat 40 de articole pe numărul total de articole de matematică din lume. Câte sunt ghiți? Deci cât revine de la Facultate de Matematică la numărul de publicații ghiți pe plan mondial? Sau din țară, dacă vreți să comparăm cu ei din țară. La fel să zică cu chimie. Și atunci se vede mai degrabă care este impactul și contribuția specifică acelei discipline, decât să ne raportăm de domnule că la fizică se publică, să zicem, 300 de lucrări, sau la mai de 30. Sunt de acord cu vă răspund, scuze. Deci aveți tare, există anumite de domeniul... Mă opresc aici, dar vreau să spun o normalizare referitor la numărul de publicații pe plan mondial și la multe disciplină se impune ca să fie o evaluare și o ierarhizare corectă.